يستغفره. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. یہ سورہ بقرہ کی آٹھویں نمبر کی آیت کریمہ ہے. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو زبان سے یوں کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان لے آئے، حقیقت بات یہ ہے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. اللہ اور ایمان والوں کو وہ دھوکہ دینے کا کام کرتے ہیں. حقیقت بات یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہے، احساس بھی نہیں ہے. فی قلوبہم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ان کے دلوں کے اندر ایک بیماری ہے، اللہ نے ان کی بیماری کو زیادہ کر دیا. ان کے لیے آخرت میں بڑی دردناک سزا تیار ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولنے کا کام کرتے تھے. الف لام میم سے جب یہ مبارک سورت شروع ہوئی تو پہلی پانچ آیتوں میں ایمان والوں کا ذکر تھا، ایمان والوں کی نشانیاں بتلائی گئی. پھر دو آیتوں میں کافروں کی بات آئی، اور اب یہ آٹھ نمبر کی آیت ہے. یہاں سے لے کر کے آگے مزید تیرہ آیتوں میں اللہ نے منافقوں کی بات بیان کی ہے. اب سوچنے کی بات ہے کہ مومنوں کی نشانی پانچ آیت میں، کافروں کی نشانی دو آیت میں، اور منافقوں کی بات آئی تو تیرہ آیتوں میں اللہ بیان فرما رہے ہیں. اس سے اندازہ لگاؤ کہ یہ منافق کتنے خطرناک لوگ ہوں گے. قرآن میں ایک دوسری جگہ پر اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، یہ منافق پارٹی کے لوگ جہنم میں سب سے نیچے ہوں گے. جنت میں درجے ہیں نا، کوئی اونچا درجہ کوئی نیچا درجہ، ایسے جہنم میں بھی ہے. وہ درکات کہلاتے ہیں، سات جہنم کے الگ الگ منزل ہیں، اس میں سب سے نیچا درجہ جو بالکل ڈینجر اور خطرناک ہے اللہ منافقوں کو اس کے اندر ڈالیں گے. منافق کون لوگ ہیں؟ زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے، مسجد نبوی میں آتے، آ کر کے قسم کھا کے کہتے کہ ہم تو پکے ایمان والے ہیں، اور دل کے اندر ایمان نہیں ہوتا، دل کے اندر تو وہ کافر ہے. دوسری بات یہ کہ وہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے. کیا دھوکہ؟ ہم تو تمہارے جیسے ہی ہیں، جیسے تم مسلمان ایسے ہم مسلمان. اور اندر کی بات یہ تھی کہ وہ مسلمان نہیں تھے، یہودی اور نصرانی تھے، کافر اور مشرک تھے. کتنا بڑا دھوکہ! مسلمان کو ملے تو کہا ہم تو مسلمان تمہارے جیسے، سلام بھی کریں گے، مسجد میں بھی آئیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، سب مسلمانوں جیسا، لیکن اندر کھانے کافر ہیں. یہ بڑی ڈینجر جماعت تھی منافقوں کی. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. حضور کے سامنے بھی آ کے بولتے ہیں، کوئی فکر نہیں ان کو کہ ہم اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں. حضور کے منہ پر آ کر جھوٹ بولتے تھے. یہ جو دھوکہ دیتے مسلمانوں کو اللہ کے نبی کو, اللہ نے فرمایا کہ یہ دھوکہ اللہ کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو کہو کہ تم جو دھوکہ دے رہے ہو اس دھوکے سے نقصان مسلمانوں کا کچھ نہیں ہوگا, نبی کا نقصان نہیں ہوگا, نقصان تم کو اٹھانا پڑے گا. اس لیے کہ اس دھوکہ دینے کے اوپر جو جہنم کی آگ ہے وہ آگ تم کو بھگتنی پڑے گی. آج بھی کوئی انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دے وے, اب وہ یوں سوچے کہ میں نے دھوکہ دے کے اس کا نقصان کر ڈالا, نہیں, کسی کا کچھ نہیں بگڑا. دنیا کے 5-50 روپے وہ بیچارے کے ادھر ادھر ہو جائیں گے اور کیا ہوگا, لیکن دھوکہ دے کر کے اس نے اپنے آپ کے لیے جہنم کی آگ کو تیار کروایا ہے. بڑا خطرناک گناہ ہے دھوکہ دینا. تو یہ منافق ایسی دھوکے بازی کی بات کرتے تھے. ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں تھا, کفر تھا, اسلام کو مانتے نہیں تھے. پھر اوپر سے ضدی وہ لوگ, اور ضد کرتے کرتے یہ حال ہو گیا تھا کہ اتنے پکے ہو گئے, اتنے پکے ہو گئے کفر میں کہ پھر ان کو ایمان کی توفیق ہی نصیب نہیں ہوگی. باقی اللہ کے نبی کی مبارک مجلس جس آدمی کو ملے, اللہ کے نبی کا مبارک دیدار جس کو ملے, اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھنا نصیب ہوئے, اللہ کے نبی کا قرآن سننے کا موقع ملے, صحابہ کی نورانی جماعت کے ساتھ جس کو اٹھنا بیٹھنا نصیب ہوئے, اس آدمی کا دل تو کتنا پاکیزہ ہو جاوے, کتنا نورانی بن جاوے. لیکن ان لوگوں کے دلوں کے اندر کفر کی, شرک کی بیماری اتنی پکی ہو چکی تھی کہ کوئی چیز ان کو اثر نہیں کر رہی تھی. دیکھو آج کے زمانے کے اندر بھی ایسے منافق ہو سکتے ہیں, زبان سے کلمہ پڑھے دل کے اندر ایمان نہ ہوئے, ہوتے ہیں آج بھی ایسے, اللہ ان سے ہماری حفاظت فرمائے. لیکن بات کیا ہے, ہم کسی کے لیے یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ آدمی منافق ہے, پکے یقین سے نہیں کہہ سکتے. اس لیے کہ منافق کو پہچاننے کی دو نشانی ہیں. ایک نشانی تو یہ تھی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے یہاں سے خبر آتی تھی, فلانا آدمی منافق ہے, فلانا آدمی منافق ہے, نام کے ساتھ اللہ حضور کو بتلاتے تھے. اور کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھی بتلاتے تھے. ایک مرتبہ تو خطبہ دیتے دیتے علل اعلان حضور نے فرمایا فلان آدمی اس کا یہ نام, اس کے ابا کا یہ نام, تو منافق ہے, نکلو میری مجلس سے. نام لے لے کر حضور نے اعلان فرمایا. اور منافقوں کی لمبی لسٹ اللہ کی طرف سے حضور کو بتلائی گئی تھی. حضور نے اس کو خانگی رکھا, کسی کو نہیں بتلایا, صرف ایک صحابی کو بتلایا تھا, حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو. اس لیے حضرت حذیفہ کا سیکنڈ نام ہے حضور کے رازدار, حضور کا بھید جاننے والے, اور وہ بھی اتنے پکے کہ حضور نے ان کو بھید راز کی بات بتلائی, انہوں نے کسی کو نہیں بتلایا. صحابہ ہمارے جیسے تھوڑے ہی تھے کہ کوئی راز کی بات بتلاؤ تو سارے گاؤں میں اس کا اعلان کر دے, وہ تو وفادار لوگ تھے. اس لیے حضور کی مبارک زندگی کے اندر تو مدینہ میں کسی کا انتقال ہوتا ہے, تو اگر وہ مسلمان ہیں تو حضور جنازے میں ضرور تشریف لے جاتے, اور اگر حضور تشریف نہیں لے گئے تو سمجھ جانے کا کہ اس مرنے والے کا معاملہ کچھ گڑبڑ ہے. اور جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ جنازے میں حضرت حذیفہ کو دیکھتے دھیان سے کہ حضرت حذیفہ آئے ہیں کہ نہیں آئے جنازے میں, کہ حضرت حذیفہ آئے تو حضرت عمر ضرور جاتے, اور دیکھا کہ حذیفہ نہیں ہے جنازے میں, حضرت عمر نہیں جاتے, سمجھ جاتے کہ ان کو حضور نے لسٹ بتلائی تھی. اور صحابہ کے ایمان پر قربان جائیے, جو مخلص صحابہ تھے ایمان کے پکے, وہ بعض مرتبہ حضرت حذیفہ کے سامنے بہت عاجزی سے ریکویسٹ کرتے, وننتی کرتے, حذیفہ بتلاؤ میرا نام تو نہیں ہے اس لسٹ کے اندر. یہ ان کے ایمان کی بات تھی, ہے ایمان میں پکے, اللہ پر قوی ایمان, حضور پر پکا ایمان, لیکن حضرت حذیفہ کو عاجزی کر کے پوچھتے کہ حضور نے جو آپ کو منافقوں کی لسٹ بتلائی اس میں میرا نام تو نہیں ہے. یہ ان لوگوں کے ایمان کی بات تھی. تو جو طریقہ تھا منافق کو پہچاننے کا کہ اللہ کے یہاں سے لسٹ آوے نام آوے, وہ سلسلہ تو بند ہو گیا. حضور دنیا سے چلے گئے, اللہ کے یہاں سے لسٹ آنا بھی بند ہو گیا. اب ایک طریقہ اور ہے, دوسرا, کوئی آدمی اپنی زبان سے ایسی بات بولے جو اسلامی عقیدوں کے بالکل خلاف ہو, تو سمجھ جانے کا کہ اگرچہ وہ مسجد میں آتا ہے, نماز پڑھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, لیکن اس کی بات کتنی ڈینجر ہے کہ اسلام کا جو عقیدہ ہے, آخرت کا عقیدہ, اللہ کو ایک ماننے کا, حضور کو ماننے کا, صحابہ کو, فرشتوں کو ماننے کا, اس کے خلاف یہ تو بولتا ہے, تو سمجھ جانے کا کہ یہ آدمی کچھ گڑبڑ آدمی ہے. اور بعض مرتبہ زبان سے بولتا نہیں لیکن کام ایسے کرتا ہے, وہ زبان سے تو وہی بولے گا میں مومن ہوں, میں ایمان والا ہوں, میں کلمہ پڑھنے والا ہوں, لیکن اس کا کام, اس کا عمل ایسا ہے کہ بالکل اسلام کے خلاف, عمل اس کا کھلم کھلا ایسے ہے, تو سمجھ جانے کا کہ اس کے دل کے اندر کچھ گڑبڑ ہے ایمان کے بارے میں. اللہ نفاق کے ہر شعبے سے میری آپ کی حفاظت فرمائے. اچھا ایسے لوگ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ دیکھو میں ایسا ہوں میں ایسا ہوں, وہ ہمیشہ اپنے آپ کو اچھا ہی کہیں گے, اپنے کام کو بھی اچھا کہیں گے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضَ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد مت کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تھوڑی فساد کرتے ہیں, ہم تو زمین کے اندر اصلاح کا اچھائی کا کام کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَاكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھ لو یہی فساد پھیلانے والے لوگ ہیں لیکن ان کو پتہ بھی نہیں ہے, خبر بھی نہیں ہے. یہ منافقوں کی ایک نشانی بتلائی اللہ نے, زمین کے اوپر رہ کر کے اللہ کی نافرمانیاں کریں گے, ایمان کے خلاف باتیں بولیں گے, دین کے خلاف غلط غلط کام کریں گے, فتنے فساد مچائیں گے. اب ان کو کہو بھائی یہ کیوں فتنے کر رہے ہو, کیوں فساد کرتے ہو, کیا کہیں گے اوپر سے, ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں, ہم کہاں غلط کام کر رہے ہیں. ہمیشہ ان تین لوگوں کی, فتنہ فساد کرنے والوں کی بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ فساد کریں گے اور کہیں گے کہ ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں. کتنی بڑی جھوٹ بات ہو گئی, کتنی بڑی دھوکے کی بات ہو گئی. اب ان کو دعوت دی جائے کہ بھائی سچا ایمان لاؤ, دل میں بھی ایمان زبان پہ بھی ایمان, زندگی میں اسلام دل کے اندر اسلام, پکے آ جاؤ ایمان میں. ان کو بلاؤ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. جب ان منافقوں سے کہو تم کہ تم بھی ایمان لے آؤ, کیسا ایمان, جیسا کہ دوسرے لوگ لائے یعنی صحابہ جیسا ایمان, تو وہ جواب میں کہتے ہیں مذاق اڑاتے ہوئے کہ ان بیوقوف کی طرح ہم ایمان لاوے, نعوذ باللہ, صحابہ کو بیوقوف کہتے ہیں. اچھی طرح سن لو یہ منافق خود بیوقوف لوگ ہیں, لیکن یہ لوگ بات جانتے نہیں ہیں. اللہ ان کو سمجھا رہے ہیں قرآن کے ذریعے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں ان کو, دیکھو میرے صحابہ جیسا تمہارا ایمان ہونا چاہیے, یعنی کیسا, دل میں بھی کلمہ زبان پہ بھی کلمہ, دل میں بھی اللہ کو ایک ماننا زبان سے بھی اللہ کو ایک ماننا, تمہاری زندگی کا کام بھی اللہ کے دین جیسا, ایسے پکے ایمان والوں بنو. دل میں زبان میں عمل میں ہر جگہ ایمان, کوئی بے ایمانی نہیں ہے نا. کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے تو ہم کیا بولتے ہیں, بے ایمانی کر رہا ہے, حالانکہ کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن کام کیسا کر رہا ہے, بے ایمانوں جیسا کام کر رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان کیسا, تمہارا کام بھی ایمان والوں جیسا, تمہارا دل بھی ایمان والوں جیسا, زبان بھی ایمان والے جیسی, جیسا کہ صحابہ کا ایمان تھا. اب ان منافقوں کو دعوت دو کہ صحابہ جیسا ایمان لاؤ تو کیا کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ صحابہ کو کہتے ہیں کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں. سچے ایمان والوں کو نعوذ باللہ بیوقوف کہے. اللہ فرماتے ہیں کہ پاگل تو تم لوگ ہو اس لیے کہ تم نے دنیا کے خاطر اپنی آخرت کو برباد کیا. تم سے بڑا پاگل اور کون ہوگا؟ صحابہ نے کیا کیا؟ آخرت کے لیے دنیا کو برباد کیا. اللہ اللہ, اپنی باڑیاں, اپنی کھیتیاں, اپنے مال, اپنا روپیہ سب اللہ کے دین کے لیے لٹا دیا صحابہ نے. دنیا اجاڑ دی, دنیا انہوں نے ویران کر دی آخرت کے لیے کہ وہاں مزے آئیں گے. یہ بڑے عقل مند لوگ. بڑا عقل مند وہ جو آخرت آباد کرے. صحابہ نے یہ کام کیا کہ دنیا برباد ہوئی, ویران ہوئی, باڑیاں گئی, مال گیا, سب گیا, لیکن کہا ہماری آخرت بن جائے. یہ بڑا عقل مند آدمی. اور بیوقوف کون کا آخرت برباد کرے اور دنیا آباد کرے. آخرت برباد, دنیا آباد, یہ بڑا بیوقوف آدمی کا. یہ منافق لوگ بیوقوف ہے, پاگل ہے. آخرت اجڑ رہی ہے, برباد ہو رہی ہے, اور دنیا شاندار ہو رہی ہے. یہ زمین, یہ بنگلے, یہ دولت روپیہ, یہ سونا چاندی, کبھی سوچو. میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں ٹھنڈے دل سے سوچنے کا. آج سے 100 برس پہلے کس کا تھا؟ یہ زمین کس کی تھی آج سے 100 برس پہلے؟ یہ کھیت کس کا تھا آج سے 100 برس پہلے؟ یہ بنگلہ, یہ مکان آج سے 100 برس پہلے کس کا تھا؟ کوئی کہے گا میرے دادا کا, کوئی کہے گا میرے پر دادا کا, کوئی ایک آدھ نکلے گا میرے ابا کا. پھر سوچو آئندہ بھوشیہ میں 100 برس کے بعد کس کا ہوگا؟ تکا میرے پوتوں کا, نواسوں کا, اولاد کا, پتہ نہیں کس کا ہوگا. وہ بیچ ڈالے کہا ارے اللہ کے بندے اتنا نہیں سوچتا. جو چیز کل تیری نہیں تھی, آئندہ کل تیری نہیں ہوگی, آج ایک دن تیرے ہاتھ میں ہے, تو اس کے خاطر تو آخرت کو برباد کر رہا ہے. اتنا نہیں سوچتا کہ کل کے بھوشیہ میں, مستقبل میں, آئندہ 100 سالوں میں یہ تیری نہیں ہوگی یہ چیز. اور 100 سال پہلے بھی تیری نہیں تھی. ابھی تو کام چلاؤ قبضہ ہے ہمارے ہاتھ میں. کہ اس کے لیے آخرت کو برباد کر رہے ہو؟ تو کہ یہ منافق سب سے بڑے بے وقوف جنہوں نے دنیا آباد کی, آخرت کو برباد کیا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ انما نحن مستهزئون. جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے, اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں یعنی اپنے سرداروں کے پاس تو چپکے چپکے تنہائی میں یوں کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, ہم تو مذاق اڑا رہے ہیں. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ ان سے مذاق کرتے ہیں, اللہ دنیا میں ان کو ڈھیل دے رہے ہیں, اور وہ اپنی شرارت میں بھٹکتے پھرتے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. یہ منافق لوگ جنہوں نے ہدایت دے کر کے گمراہی لی, ہدایت بیچی گمراہی خریدی, ان کو اپنی تجارت میں نفع نہیں ہوا اور نہ تو ان کو صحیح راستہ نصیب ہوا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ منافقوں کا معاملہ ایسا ہے کہ اوپر اوپر سے مومنوں کے ساتھ, ایمان والوں کے ساتھ, پھر جاوے اپنے خاندان میں, اپنے محلے میں, تو اپنے سردار لوگوں کو, لیڈروں کو کہے, وہ تو خالی ہم مسلمانوں کی مذاق کرنے ان کی مسجد میں جاتے ہیں, باقی ہم تو تمہارے ہی جیسے ہیں, ہم تو یہودی ہیں, ہم تو اسی مذہب کے اوپر, یہ تو خالی مذاق کرنے ہم تو وہاں پر جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ کیا مذاق کریں گے, اللہ ان کو مذاق کی خطرناک سزا دیں گے. اور یہ اتنے نادان ہیں کہ ایمان ہدایت بیچا اور گمراہی خرید لی. کتنا برا سودا کیا انہوں نے, جس سودے میں نقصان ہی نقصان, کوئی فائدہ نہیں, کہ ایمان بیچے گمراہی لے لے گئے. ایسے ہیں یہ منافق لوگ. اللہ ہم لوگوں کو منافقوں کے شر سے بچائے اور خود منافق اور نفاق کے شعبوں سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے, اور کامل ایمان اللہ ہمیں عطا فرمائے, اور اللہ آخرت کا فکر ہم سب کو نصیب فرمائے. آج ہی مجلس کے اندر بات گزری ہے کہ منافق لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کے اندر سے ایک بدبو نکلتی ہے, اتنی خطرناک بدبو ہوتی ہے کہ فرشتے اس بدبو کو برداشت نہیں کر سکتے. ایک روایت میں ہے کہ ایک مائل دور تک فرشتے بھاگ جاتے ہیں جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے. اسی لیے جھوٹ بولنا حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, اللہ اس سے حفاظت فرمائے. بچہ پیدا ہونے کے بعد جو اس کے کان میں اذان اقامت دیتے ہیں, یہ حدیث شریف سے ثابت ہے. بھول گئے تو اس کا کفارہ تو کچھ نہیں ہے, لیکن اذان اقامت دے دو بعد میں. یہ ایک سوال پہلے تفصیل سے اس کا جواب دے دیا تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی باتیں جتنی اللہ نے بتلائی اتنی معلوم تھی. جتنا علم غیب کا اللہ نے حضور کو عطا فرمایا, اتنا علم حضور کے پاس غیب کا تھا. اور ظاہر بات ہے کہ جتنا اللہ نے نہیں بتلایا اتنا حضور کے پاس نہیں تھا. اتنی بات تو ہر مومن سمجھ سکتا ہے. موبائل کی اسکرین کے اوپر لوحے قرآن رکھ سکتے ہیں, موبائل کی اسکرین کے اوپر اللہ یا قرآن کی آیت وغیرہ رکھنے سے بے ادبی ہوگی. چونکہ ہم ایسے موبائل لے کر استنجے میں چلے گئے, سطر کھلا ہوا ہے, اس لیے احتیاط نہیں ہوتا, ادب نہیں ہوتا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ موبائل کی اسکرین کے اوپر مت رکھو. اگر اللہ کا نام لینا ہو, قرآن کی آیت ہے, تو زبان سے پڑھو. صرف موبائل کی اسکرین پر رکھنے سے کوئی برکت ہوگی نہیں. जोहर की चार रकात सुन्नत मौकेदा अगर देर से मजलिस में मस्जिद में आए और भूल गए तो बाद में पढ़ ले रहे, इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह इतना ही सवाब अता फरमाएंगे बाद में पढ़ने के ऊपर भी। ये क्या होंगे कि जैसे पहले कह दिया करते थे कि बीवी से कि मुझे माफ कर दो, तो बीवी ने कह दिया कि मैंने माफ किया, तो क्या उससे माफ हो गए या नहीं? अगर माफ नहीं हुए तो क्या जो पुराने ये उर्दू ऐसी लिखी है मेरी समझ में नहीं आ रही, गुजराती लिखते या अच्छी उर्दू लिखते? देखो अगर बीवी को कोई जुबान से तकलीफ पहुंचाई है, जैसे कि आदत है कुछ न कुछ बेधड़क बोल लेते हैं, और उससे फिर माफी मांग ली और उसने दिल से माफ कर दिया तो इंशाल्लाह माफी हो जाएगी, लेकिन जमीन है, मकान है, कोई और चीज है और वो आपने बीवी की दबा रखी है और फिर आप उसको कहो कि माफ कर दे माफ कर दे, वो माफ नहीं होती सिर्फ जबान से, वो तो मकान जमीन चीज उसको देनी पड़ेगी, फिर वो लेवे और लेके आपको हदिया देवे तो चले, बाकी सिर्फ जबान से माफ करवा लो, बीवी का घर ले लो और फिर उसकी जमीन ले लो और जबान से माफ करवा लो, उससे माफ नहीं होवे, माफी इतनी सस्ती नहीं है। दुरूद शरीफ पढ़ लो भाई। गुज़िश्ता हफ्ते तो ऐसा हुआ कि मैं मजलिस की तैयारी से आया भी लेकिन उन तक पहुंचा, इतने में वहां नवापुर से बहुत करीबी ताल्लुक वालों में इंतकाल की खबर आई। हाँ, जो अपना मदरसा है, जिस फैमिली ने मदरसे की जमीन वकफ की है उसमें मैयत हो गई, इसीलिए उन्हीं से मुझे वापस चले जाना पड़ा। इसीलिए जिन हजरात को तकलीफ हुई हो तो माफ फरमा दे, दुरूद शरीफ पढ़ ले। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक इस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميل خيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Ilahal alamin, ya hayyu ya qayyum. Ey Allah, tu hamare gunahon ko maaf farma de. Allah, hamari khataon se darguzar farma de. Allah, teri marzi wali zindagi ata farma. تیری ناراضگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما. زندگی کا ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے. اے اللہ جھوٹ سے ہماری حفاظت فرما. نفاق کے ہر شعبے سے تو ہماری مکمل حفاظت فرما لے. حلال برکت والی وسیع روزی روٹی عطا فرما. حرام روزی سے حفاظت فرما. بے گھروں کو گھر عطا فرما. بے سہاروں کو سہارا عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دے. اے اللہ جو بھائی جس پریشانی میں ہیں اپنے کرم سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ امت کے نوجوانوں کی حفاظت فرما. جوان بھائیوں کی جوان بہنوں کی جوانی کو تیرے دین کے لیے قبول فرما. تیری خشیت تیری محبت تیری معرفت عطا فرما. تیرے ذکر اور شکر کی کثرت عطا فرما. ہماری عمروں میں برکت عطا فرما. ہمارے جو بھائی قید و بند میں محبوس ہے محض اپنے کرم سے فضل سے ان سب کو باعزت بعافیت رہائی عطا فرما. اے اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما لے. مسلمانان عالم کی حفاظت فرما لے. حرمین شریفین کی حفاظت فرما لے. مکہ مدینہ کی حفاظت فرما لے. پورے عالم میں امن و امان کی فضا قائم فرما. فتنوں سے حفاظت فرما. مولا قرب قیامت کے فتنوں سے امت کی حفاظت فرما. ہر نوع کے دشمنوں کی ہر نوع کی سازشوں سے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما. ہماری اس ملک میں امن و امان محبت بھائی چارے کا ماحول قائم فرما. اے اللہ آخرت کی منزلوں کو راحت والی بنا دے. سکرات موت سے حفاظت فرما. ہر بری موت سے ہماری حفاظت فرما لے. تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے. ہماری قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے. اے اللہ زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما. اے اللہ جتنے حاجیوں نے حج کیا ان سب کے حج کو قبول فرما. بار بار حج مبرور زیارت مقبول عطا فرما. اے اللہ ہر قسم کی ظاہری باطنی گندگیوں سے تیرے فضل سے ہماری عافیت سے اصلاح فرما. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر بھلائیاں مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. تمام دین کے کاموں کی کام کرنے والوں کی بھرپور حفاظت اور نصرت فرما لے. اے اللہ ہونے والے اجتماعات کو قبول فرما لے. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.